Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta inşallah Targ ve Terip isimli aziz kitabını okuyacağımız hadislerle zekat ve sadaka bahsini bitireceğiz. İki babımız var. Bunlardan birincisi yemek yedirmenin ve sulamanın, susuzluğu gidermenin fazileti, özellikle de suyun fazlasını vermemenin sakıncaları hakkında. Birincisi, bununla ilgili okuyacağımız ilk hadis, Bukhari ve Müslim'in ittifakan rivayet ettiği kadar bir hadis, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma'dan rivayet edilmekte. Der ki, selamünaleyküm. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek İslam'ın hangisinin, hangi amelinin daha hayırlı olduğunu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yemek yedirmen tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir. İslam'ın en hayırlı iki ameli. Yemek yedirmen tanıdığına tanımadığına selam. Selamın altını çizelim. Konumuz aslında yemek yedirmenin fazileti de. Selamı tanıdığına ve tanımadığına diye özellikle ayırıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıdığına ve tanımadığına. Bizler genelde selamı eksik veriyoruz. Tanıdıklarımıza veriyoruz. Tanımadıklarımıza vermekten imtina ediyoruz her nedense. Bunun altını çizmiş olalım. Ama yemek yedirmenin fazileti çok fazla. Allah azze ve celle yemek yedirilmesini çok seviyor. Bir kulunun yemek yedirmesini, ikramda bulunmasını çok seviyor. Bunun daha izah, böyle daha net ifadelerle açıklanmış bir hadis ile çok bildiğimiz meşhur bir hadis Abdullah bin Selam radıyallahu anh'tan gelmekte. Biliyorsunuz Abdullah bin Selam radıyallahu anh cahiliyede Hristiyan olan rahip pozisyonda, papaz pozisyonda bir din alimi ve İslam'ı öyle güzel yaşamış ki Allah Azze ve Celle onu hayattayken cennette müjdelediklerinin arasına katmış. Her ne kadar aşere-i mübeşşerin içerisinde zikredilmese de başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Selam'ı cennette müjdelemiştir. Hristiyan alimiyken nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber cennette daha yaşarken hak etmiş bir kuldur. Allah ondan razı olsun. O şöyle bir kıssa anlatır bize. Tirmizi, İbn-i Vacib Hakim gibi benzer sünnenlerde ve bir kısmı hadis kitabında geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretle Medine'ye ilk geldiğinde insanlar akın akın onun yanına gittiler. Onun yanına gelenler içerisinde ben de vardım. Merak ediyor. Yüzüne baktım, incelediğimde onun yüzünün yalancı yüzü olmadığını hemen anladım. Yani bu yüze sahip olan birisi yalan söylemez intibanı hemen veriyordu. Ondan işittiğim ilk sözler şunlardı. Ey insanlar, selamı yayın insanlar arasında. Selamı yayın, insanlara bolca selam verin. Yemek yedirin. İnsanlar uykudayken geceleyin namaz kılın ki esenlikle, selametle cennete girersiniz. Esenlikle cennete girmenin 3 tane yolu. Bunlardan birincisi az önceki hadiste geldiği üzere birincisi insanlara selamı yaymak, ikincisi yemek yedirmek ve üçüncüsü de gece namazı. İnsanlar uykudayken, gafletteyken veya dinlenmede, istirahatteyken istirahatini terk edip Allah Azze ve Celle'ye ibadeti tercih edenler olmak üzere bu üç sınıf ibadeti yapan kişiler selametle, güven içerisinde, huzurla ve bir kaygıları, kasvetleri olmadan cennete hak eder. Yemek yedirmek, selamı yaymak ve gece namazına devamlı olmak, gece namazı kılmak. Üçüncü hadisimiz bu hususla ilgili yemek yedirmenin ve sulamanın, susuzluğu gidermenin faziletine delalet edecek şekilde Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam yolda giderken sıcak ona çok şiddetli geldi. Çok şiddetli bir sıcakla muhatap oldu. Sonra çölün ortasında bir kuyu buldu. Kuyuya inip su içti. Kuyudan çıktığında birden susuzluktan dilini çıkarmış nemli toprağı yalayan bir köpek gördü. Adam kendi içinden benim başıma gelenin benzeri bu köpeğin de başına gelmiş. Bu da susamış diyerek kuyuya indi ve ayakkabısına su doldurdu. Ayakkabısını sonra ağzıyla tutarak kuyudan tırmandı çıktı. Köpeği bu su getirdiği suyla, ayakkabısının içindeki suyla suladı. Allah da onun bu güzel amelini kabul edip günahlarını bağışladı. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, hayvanlara da bizim için bir ecir var mıdır? Yani hayvanlar hususunda yaptığımız güzel işlerde de bizim için de ecir var mıdır diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğer sahibi için ecir vardır. Yani ciğeri kurumamış, dolayısıyla ölmemiş, hayatta olan her canlıyı sulamakta ecir vardır buyurdu. Bu kişinin dünyadaki amellerin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala yaptığı işten o kadar hoşnut oluyor ki günahlarını siliyor. Bunun benzeri gene Buhari ve Müslim'de farklı lafızlarda affınıza sığınıyorum bir fahişe kadın içine geliyor. Bir fahişe kadın. Yeryüzünde yapılabilecek en büyük günahlardan birisinin meslek edinmiş birisi. Değil mi? En çirkin işlerden birisi. Yani sokakta görsek değer vermeyeceğimiz ki İslam'ın bir gereği olarak değer vermeyeceğimiz bir kimliğe sahip. Ama öyle bir an ki Allah-u Teala'nın ibadetleri kabul edip geçmişi sileceği bir ana denk geliyor. Yaptığı iş bir köpeğin sulanması ki sulanan hayvan da Allah tarafından sevilmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öldürülmesi emredilen bir hayvan. Köpek. Değerli bir hayvan değil. Ki bu köpek cinslerinden sadece bildiğiniz üzere 3 çeşidinin beslenmesine izin verilmiştir. 3 çeşidine. Av köpeği, bekçi köpeği, bir de çoban köpeği. Onun dışında köpeklerin evde beslenmesine, ihtiyaç olmaksızın beslenmesine her gün bir kıraat olacak şekilde sevabı götürücü bir iş olarak bakıyor İslam dini. Böyle konumdaki bir hayvanın sulanmasına karşılık Allah-u Teala kötü amel sahibi insanların günahlarını bağışlıyor, bağışlayabiliyor. Çünkü ciğeri her yaş olan, yani ölmemiş, yaşayan her canlının sulanmasında ecir var, sevap var. Bir başka hadisimiz, ecri en yüksek olan sadakayı bize ifade ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Beyhaki'nin rivayet ettiği Hasan senedinde gelen bir hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir sadakanın ecri sudan daha büyük değildir. Diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak, en yüksek ecir su sadakasından dolayıdır. Su sadakası sebebiyledir. İnsanlara yapılacak bir su ikramı veya bir susuzluğunun giderilmesi, su ihtiyaçlarının karşılanması, o hayır yapan, hasenat yapan kimseye verilecek, kazandırılacak en büyük hasenat kapısıdır. Gene buna işaret eder tarzda Sa'd bin Ubade, Ensar'ın büyüklerinden radıyallahu anh'ın anlattığı bir hadis Ebu Davud'da geliyor, İbn-i Mace'de ve İbn-i Huzeyme'nin sahihinde de var. Ya Resulallah, annem öldü der. Devamında da hangi sadaka daha faziletlidir diye sorar. Bunu sorma kastı nedir? Annesi adına sadaka vermektir. Ölen annesine ikramda bulunmaktır. Bu maksatta sormaktadır. Aleyhisselam su buyurur. Su en faziletli sadaka, su sadakasıdır. Bunun üzerine Sa'd bin Ubade radıyallahu anh bir kuyu kazdı ve bu Sa'd'ın annesi içindir. Yani buradan gelecek her sevap kendisine kastederek annem içindir diyerek o suyu annesi adına vakfetti, bağışladı. Çünkü en faziletli sadaka sevabı o sudan gelecek. Bu su hususuna onunla gelecek sevaba dair işaretten bir başka hadis gene hasen bir senetle Buhari'nin tarihinde ve İbn-i Huzeyme'nin sahihinde gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlatır bize Cabir radıyallahu anh: kim kuyu kazıp da bundan susuzluktan kavrulmuş cin, insan ve kuşlar dahil hayvanlar içerse şüphesiz ki Allah kıyamet gününde onun ecrini verir. Buna benzer bir başka lafı hatırlıyorsunuz. Dur muhakkak. Bir ağaç diken ve o ağacın gölgesinden veya yemişinden istifade eden her türlü canlı varlık, insan, hayvan, cin oldu mu onun ecrinden de istifade eder. O ağacı diken lafzıyla gelmişti. Su da bunun gibi istifade edenin kimliğine, cinsine bakmaksızın o sadaka sahibine aynı şekilde ecir ve sevabı garantiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli sadaka su sadakasıdır demişti. Şimdi iki tane kıssa anlatacağım ben. Tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemlerinde bu kurulmuş iki kıssa. Bu iki kıssanın bize daha önce de okuduğumuz hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz hadisinin de uygulamalı tecrübe edilmiş hali olduğunu göreceksiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sadaka vererek efendim hastalarınızı iyi ediniz, iyileştiriniz. Mallarınızı da sadaka vererek koruyunuz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. O hadisin ikinci kısmı, sadaka vererek hastalarınızı tedavi ediniz kısmının yaşanmış iki numunesi. Çok ilginç, ilgi çekici. Ali bin Hasan bin Şakik, tabiinin büyüklerinden Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh'dan işitmiş, bize aktarıyor. Diyor ki bir adam kendisine Abdullah bin Mübarek rahimahullah'a geldi ve ey Ebu Abdurrahman, 7 senedir dizimde bir çıban çıktı. Apse var, akıyor. Çeşitli tedavi yollarını denedim. Tabiplere, doktorlara danıştım. Ancak bir fayda elde edemedim dedi. Bunun üzerine İbn-i Mübarek rahimahullah dedi ki git insanların suya muhtaç olduğu bir yeri ara. Oraya bir kuyu kaz. Oradan su çıkacağını ve senin de kanının veya apsinin senden kesileceğini umarım dedi. Adam öyle yaptı ve şifa buldu. Bir başka lafız Beyhaki'de gelmekte. Hakim Ebu Abdullah rahimahullah'ın yüzünde bir çıban çıktı. Çeşitli ilaçlarla tedavi olmaya çalıştı ancak bu çıban geçmedi. Bir seneye yakın yüzünde durdu. Üstad İmam Ebu Osman Es-Sabuni'den Cuma günü meclisinde kendisi için dua etmesini istedi hakim, yarası olan kişi. Hoca Üstad Ebu Osman rahimahullah da dua etti ve meclisinde bulunan insanlara, cemaatine çokça amin dedirtti. Kendisi dua etti, cemaatine de amin dedirtti. Ertesi cuma olunca bir önceki meclise katıldığı belli olan bir kadın meclise yazılı bir kağıt parçası attı. Erkeklerin bulunduğu alana bir kağıt parçası attı. Bu kağıtta şunlar yazılıydı. Ben geçen hafta duadan sonra evime döndüm. O gece yarası olduğunu bildiren ve dua isteyen hakim Ebu Abdullah'a çokça dua ettim. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana şöyle buyurduğunu hatırlıyorum. Ebu Abdullah'a söyle, Müslümanlara çok çok su dağıtsın dedi. İşte ben de bu yazılı kağıdı buraya getirdim. Ben üzerimdeki emaneti bu şekilde teslim ediyorum dercesine. Bunun üzerine Ebu Abdullah, bu haberi işiten Ebu Abdullah, kapısının önüne bir su çeşmesi bina edilmesini, yapılmasını emretti. Binayı bitirdiklerinde de ona su doldurmalarını ve içine buz atmalarını emretti. İnsanlar o sudan içmeye başladılar. Bir hafta geçmeden Ebu Abdullah şifa buldu. Çıbanlar yok oldu. Yüzü eskisinden daha da güzel oldu ve uzunca yıllar yaşadı. Demek ki herhangi bir rahatsızlığımız varsa veya herhangi bir rahatsız olduğunu bildiğimiz bir insan varsa ona yazılacak reçetelerden birisi de, nebevi reçetelerden birisi de susuz insanlara su teminini sağlamak veya insanlara su ikramında bulunmak. Özellikle de Allah'a emanet olsun. Bizim her tarafımız su. Evimiz su, işyerlerimiz su, sokağımız, çarşımız, pazarımız su, her tarafımız su. Su ihtiyacı olan bölgelere, Müslümanlara özellikle su ihtiyacı olan Müslümanların olduğu bölgelere bir kuyu kazdırmak veya oralara su gitmesine vesile olacak şekilde bir hayır yapılırsa biiznillahü teala ondan o belanın, sıkıntının gitmesini biz de hadisler ve yaşanmış örnekleri gereği umarız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen ve bu hususla ilgili okuyacağımız 9. hadis Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç çeşit kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz. Onlara bakmaz. Onları temize çıkarmaz. Onlar için elem verici, ızdırap verici bir azap vardır. Üç çeşit insan. Onlardan birisi çölde, arazide fazla suyu olup da susuz kalmış yolcuya suyunu vermeyen kimsedir. Üç çeşit insandan birisi suyun az bulunduğu, insanların da suya ihtiyaç duyduğu bir alanda, yanında, binitinde, matarasında, kabında her neyse suyu bulunup da fazla suyundan insanlara, ihtiyaç sahiplerine suyunu vermeyen kişiye Allah bakmaz, onlarla konuşmaz, onlara temize çıkarmaz ve onlara azap eder. Bu işler, yapılan bu işler, Allah-u Teala'nın bu tavır davranışları bu işin günah olduğunu, hatta büyük günahlardan olduğunu bize anlatır, ifade eder. Üç şey demişti. Diğer ikisi ise bir kimse, bir tacir ikinden sonra malını satmak için yalan yere yemin eder. Çünkü ikinden sonra akşam vakit daralmıştır. Satamayacağı endişesiyle bu sefer yalan yere yemin ederek insanları kandırmaya çalışır. Bu kişi de yine Allah-u Teala'nın bu şekilde muamele edeceği ve onunla ilgilenmeyeceği ve azap edeceği kişilerdendir. Bir diğeri de bir Müslüman, bir yöneticiye, imama, devlet başkanına, Müslüman devlet başkanına beyat eder. Müslüman devlet başkanına verdikçe beyatına üzere sabit olur. Ona vermezse, onu mahrum ederse, ganimetten ve benzeri metadan, bu durumda da beyatını bozan. İşte bu kimseye de Allah-u Teala onun diğer ikisini yaptığı gibi bakmaz, ilgilenmez, onlara davrandığı gibi ona da azap eder mahşer gününde. Allah-u Teala bir başka rivayette ilave olarak gelmekte. Allah-u Teala o suyunu esirgeyen, ihtiyaç sahiplerine suyunu vermeyen kimseye hitaben der ki sen elinle meydana getirmediğin, yani benim yarattığım suyu insanlara vermediğin gibi ben de bugün sana fazlımı, keremimi vermeyeceğim diyerek ona tarizde bulunur. Hatta, halbuki o suyu sen yaratmadın. Yeryüzünde gökten sen yağdırmadın. Yerde onu sen muhafaza etmedin, depolamadın. Yerden çıkartıp insanların ihtiyacına sen sunmadın. Hepsini ben yaptım ama sen bunu insanlardan ihtiyaç sahiplerine kıskanıyorsun. Onları mahrum ediyorsun diyerek Allah-u Teala bunun gerekçesini ve azap sebebini beyan etmektedir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir başka hadis, bu hususla ilgili 10. hadisimiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan, muhacirlerden olan birisi şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile 3 gazvede, seferde bulundum. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanlar 3 şeyde ortaktırlar. Ot, su ve ateşte. 3 şeyde bütün Müslümanlar ortaktır. Bu hadisin izahını yapan ehl-i sünnet alimler derler ki, onlardan birisi mesela Hattabi, İmam Hattabi ben çok seviyorum. Allah ona rahmet etsin. Gerçekten çok değerli izahları var. Der ki Müslümanların ortak olduğu ot kırlarda sahipsiz arazilerde biten ottur. Sahipli arazide biten arazi sahibinindir. İzni olmadan faydalanılamaz. Ateşten kasıt ise ateş yapmaya yarayan taştır. Verilmemezlik yapılmaz. Günümüzde çakmaktır, kibrittir ve benzeri ateş kaynağıdır demektedir. Bazıları ise kişinin ateşinden kor almak isteyen kişinin men edilemeyeceğini, yasaklanamayacağını belirtmektedirler. Çünkü bu ateşten bir şeyi eksiltmez demektedirler. Şimdi evlerimiz ateşe ihtiyaç duymuyoruz. Kibritlerimiz, çakmaklarımız olduğu gibi bir kısım alet edevatımız zaten kendinden çakmaklı. Düğmeye bastık mı elimizi çekmediğimiz sadece ateş veriyor. Bundan bir 10 sene, 15 sene önce, 20 sene önceki durumlarımızı, bizim çocukluğumuz dönemlerini düşünelim. İnsanlar ateş için komşuya giderlerdi. Ateş almak için. Hatta bundan dolayı bir tabir vardır. Ateş almaya mı geldin derler. Değil mi? Yani ne kadar çabuk gidiyorsun, hemen niye dönüyorsun? Ateş almaya gelen kişi sobasını hazırlamıştır, ocağını hazırlamıştır. Bir kor alacaktır, hemen onu tutuşturacaktır. Belki yemek yapacaktır, belki işte onun üzerine su kaynatacaktır. İşte hayvanına yiyecek yapacaktır, neyse. Ondan dolayı acele gider. Ateş almaya mı geldin derlerdi bizim orada eskiden. Hala da kullanılır bu tabir. Öyle dönemleri düşünelim. Biz şimdi Allah'a hamdolsun nimetlerin farkında değiliz. Bu bir nimet. Büyük bir nimet. Ateşe sahip olmak. Böyle bir nimete sahip olan kimsenin de o nimeti ihtiyaç sahiplerinin esirgemesi doğru değil. Müslümanlar o ateşte ortaktırlar. İmam Sindi rahimahullah, İmam Nesai'nin sünenini şerh eden, izah eden alimdir. İmam Sindi der ki, alimler arasında meşhur olan şudur, yağmur suyu, göl ve nehir suyu ile kaynak suyu Müslümanların ortak olduğu sudur. Kastedilen budur. İnsanın kabına koyduğu veya mülkiyetine aldığı su kendisine aittir. Müslümanlar onun ortak değildir der. İmam Sindi. Mesela yere kuyu kazmış, masraf etmiş, çaba sarf etmiş, emek harcamış. O su onundur. Onun bilgisi, izni olmadan o kuyudan istifade edilmez. Ha kendisi bunun insanların, ümmetin istifadesini açarsa bunun ecrini, sevabını yine mutlaka alacaktır. Ama ortak olarak kullanılan bütün sular, yağmur suları, dere suları, göl suları, deniz suları veya akarsular, diğer akarsular, ümmetin hepsinin ortak olduğu sulardır, mahrum edilemez. Diğer Müslümanlar bundan engellenemezler. İkinci ve sadaka, zekatla ilgili son konumuz, iyiliğe teşekkür etme, iyilik yapana mükafat ve karşılık verme ve dua etmenin fazileti, kendisine yapılan iyiliğe teşekkür etmeyenler hakkında gelen haberler, tehditler hakkında. Bununla ilgili okuyacağımız ilk hadisimiz Cabir radıyallahu anh'tan gelen, efendim Tirmizi'nin, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kime bir iyilikte bulunulur da bunun karşılığını bulabilirse onun karşılığını versin. Şayet bir karşılık bulamazsa onu sena etsin, övsün. Onun iyiliğini ve o kimseyi sena ederek övsün. Çünkü sena eden, öven kimse şükretmiş, teşekkür etmiş sayılır. İyiliği gizleyen kimse ise nankörlük etmiştir. Nimet-i küfran yapmıştır. Kim verilmeyen bir şeyi iddia eder ise o yalan elbisesini giyinen bir kimse gibidir. Kim bir kimseye vermediği veya kendisine verilmeyen bir şeyi iddia ederse, yani kendisini o yapmadığı iyiliğin sahibi gibi gösterirse, bu kimse yalan elbisesi giyen gibidir. Ancak bizim konumuzla alakalı olan kısım, ilk kısım, iyiliğe karşılık verme. Hediyeye hediyeyle karşılık verme. İyiliğe iyiliğe karşılık verme. Karşılık verebilen bunun karşılığını versin. Yok veremiyorsa, öyle bir karşılık bulamıyorsa, ona sahip değilse, bu durumda da bir başka hadise geldiği üzere ona dua etsin. Ta ki ona şükrünü, teşekkürü eda ettiğini düşününceye kadar ve onu ve yaptığı iyiliği insanlar arasında sena etsin, övsün. Yani falanca kişi bana şöyle bir iyilikte bulundu diye onu zikretsin. Bu durumda ona, o iyilik sahibine teşekkür etmiş, o iyiliğin şükrünü yerine getirmiş olur. İmam Taberani'nin Mucem-i Sagir'de rivayet ettiği bir hadiste de, Usame bin Zeyd radıyallahu anh'tan geliyor bu hadis. Şöyle buyurmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine iyilik yapılan kimse Allah sana hayırla mükafat versin derse övgüyü, senayı yerine getirmiş olur. Onun şükrünü eda etmiş olur diye de tercüme edenler var. Ancak asıl mana sena, övgüyü yerine getirmiştir. Yani o kimseyi övmüştür ve iyiliğine karşı teşekkür etmiştir. Arapça lafzı bildiğimiz bir hadis, bildiğimiz bir lafız. Cezakallahu hayran. Allah sana hayırlı karşılık versin. Kim bu şekilde iyilik yapana dua ederse, cezakallahu hayran, Allah sana hayırlı karşılık versin derse, o iyiliğin şükrünü eda etmiş veya o iyilik yapan kimseye övgüde bulunmuş, sena etmiş olur. İnsanlara teşekkür etmenin neyi ifade ettiğini anlatan bir başka hadis de şöyle, Eş'as bin Kays radıyallahu anh'tan gelmekte, Ahmet bin Hanbel'in ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İnsanların Allah tebareke ve teala'ya en fazla şükredeni İnsanlara en çok teşekkür edenidir. Allah'a şükrün yolu iyilik sahibi insanlara teşekkür etmekten geçiyor. Yani. Bir başka lafızda insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olamaz buyuruyor Aleyhisselam. insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olamaz. Allah'a o nimetin şükrünü eda etmiş olamaz. Bu ikinci bahsettiğimiz hadisi Ebu Davud ve Tirmizi'de sahih bir senetle geliyor. Dördüncü hadis idi bu. Beşinci hadisimiz ise Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayetler. Ebu Davud'da, İbn-i Ebit Dünya'da hasen bir senetle gelmekte. Kime bir iyilik yapılırsa onu ansın, zikretsin. Zira iyiliği anan ona teşekkür etmiş olur. İyiliği gizleyen ise nankörlük etmiş olur. Kendisine yapılan bu nimete küfür etmiş olur. Enes radıyallahu anh'tan gelen hadis, bugünkü ve sadaka ile ilgili okuyacağımız son hadis, Ebu Davud Enesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Muhacirlerden birisi şöyle dedi. Ya Resulallah, Ensar kardeşlerimiz bütün ecir ve sevabı aldı götürdü. Çünkü onlardan daha fazla ellerinde çok olanı cömertçe veren birileri, az olduğunda da mümin kardeşlerine bizlere yardımcı olan hiçbir topluluk görmedik. Ne güzel bir örgü değil mi? Ensar öyle insanlar ki muhacirin diliyle ellerinde bolca varınca, bolca olduğunda bolca ikram ediyorlar. Az olduğu zaman da o azla Müslüman kardeşlerine yardımcı oluyorlar ve bu şekilde davranan başka bir topluluk görmedik. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar diyorlar. Bununla da aslında bir şikayette bulunmuyorlar. Bununla hem kendilerine yapılan iyiliği zikrederek onlara teşekkür ediyorlar, hem de onların aldığı sevap veya benzer sevabı alma yolunu araştırıyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz onların size yaptığı iyiliklere teşekkür edip övmüyor musunuz ve onlara dua etmiyor musunuz? Dedi. Onlar da evet ediyoruz dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte o ona karşılıktır. Yani onlar bu iyiliği yapmakla bunun ecrini sevabını elde ediyorlar. Siz de onlara şükretmekle, teşekkür etmekle, dua etmekle size yapılan iyiliğin karşılığını onlara vermiş oluyorsunuz ve onların aldığı ecirden siz de payınızı almış oluyorsunuz. Her ne kadar burada gelmemişse de bildiğiniz üzere her kim ilim sahibi ve ilmini insanlara paylaşan, yayan insana gıpta ederse onlar sevapta ortaktılar. Gene aynı hadiste gelmiş üzere her kim de elinde bolca mal olup da cömertçe tasadduk eden insana gıpta ederse, imkanı olmadığı halde ona gıpta ederse, o da o kimsenin yaptığı işlerin karşılığını aldığı sevaptan aynı şekilde istifade ediyor, faydalanıyordu. Dolayısıyla muhacirler de Ensar'ın yaptığı bu hayır hasenattan elde edilen sevabın aynısını onlara teşekkür etmekle ve onlara gıpta etmekle elde ediyorlardı. Allah onların hepsinden razı olsun Azze ve Celle. Bizleri de zekat bahsi bitti. Onları örnek alarak, onların yolundan giden, onları takip eden ve nefsinin cimriliğinden korunmuş olarak cenneti kazanmak için dünya nimetlerini kullanan kullarından yapsın. Onlara komşu yapsın Azze ve Celle. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين